باندې خود با رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مداومت او همیشهوالی کړی دی چې کله منبر کیښودی شو نو بیا به هغه خطبه بغیر د منبر نه نه وي. نن حدیث دی د یحیی بن سعید نه. یحیی بن سعید وی چې اخبرنی ابن انس خبر را که ما تا د حضرت انس صاحب زوی خبر را که ما تا د حضرت انس صاحب زوی. اصل که رستو را روان دی حدیث که دا د انس صاحب نوسی دی خان نوسی حفص ابن عبید دا غن آمد اغوی انه سمع جابر ابن عبدالله چه دی زوی واری دا جابر ابن عبدالله نه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ به حدیث بیانو د انس زیته دا حدیث اوریدل دی هغه دا دی چې رسول الله چې مخکې خطبه ویل نو منبر نو هغه هلته د ونې د کجورې یو ستنه وه هغې ستنې ته به ولاړو او بیان به یې کو. بیا د مدینې منورې یو ښځه وه عایشه انصاریه هغې رسول الله ته جواب را ولېږه چې حضرت که ستاسو اجازه ای زما یو ډېر تکړه غلام دی ترکان ابدله دغه جوړ کړي منبر. رسول الله جواب ورنکه. بیا یو څو ورځې پس رسول الله جواب ور ولېږه چې هغه خپل دغه ته دې ووایه غلام ته چې کم ترکان دی چې ماله دغه جوړ کړي منبر. نو دوی لاړل د مدینې نه بار غابه وته وی دا هغه غابې غزونه را پرې کړه غزونه او دا هغه غزونو نه دغه جوړ کړه منبر یې جوړ کړه. چې جوړ یې کړه چې کېښودی شو رسول الله په هغې باندې کېناست. چې کېناست دغه حنانه دا دغه نه وه دا ستن دې داسې ویر شروع کړه داسې ویر وایي لکه اوښه چې خپل بچي پسې هغه ویر کوي او بنګېږي داسې. نو وایي رسول الله بیا راکوشو دلته خو دا مسله ده چې لاس یې پې کېښو خو نورو حدیثو کې راځي داسې ځان ته یې را تر غاړه ایسته او داسې سلګۍ والې لکه ماشوم چې مور په غېږ کېږي او بیا هغه سلګۍ وي. نو بیا د هغې نامه شوه استوانې حنانه هغه ستنه چې د رسول الله په فراق باندې هغې څه دی جړه وکړه. قال جابر وی کان جزعن و یو سټه د کجورې یقوم علیه دا علیه په معنا د الیه سره والې ښه یقوم چې رسول الله به ادرېده الیه النبی صلی الله علیه وسلم هغې ته پیغمبر علیه السلام نبی اسلام به چې خطبه ویله دې ستنې ته به ودرېد دې ته بیا ډډه وواله. فلما وزع له المنبر کله چې کېښودی شو د رسول الله د پاره منبر فلما وزع هر کله چې کېښودی شو له المنبر د رسول الله د پاره منبر نو سمعنا للجزع موږ واورېده د دغې ونې د کجورې د دغې سټې د کجورې سمتې واورېد ویره مثل اصوات الاشارې په شان د اوازونو د هغه لنګو اوښو لکه لنګه اوښې نه چې بچي دغه شي او هغه داسې هه کوي دقه سې. عشار جمع ده مفرد د دې راځي عشرا عشرا هغه اوښې ته وایي چې هغه قریب الولادت بس نن سبا لنګېږي د لسو میاشتو وي او نن سبا بنګي دغه کېږي. نو یا خو د دې دا دی چې اوښه چې کله نن سبا کې شي نو دا هسې داسې دغه غوندې کوي اوازونه کوي د فریاد. یا د دې نه مراد دلته کې لنګې اوښې دي لنګې اوښو نه چې بچي دغه شي په ډډه شي هغه چې څنګه داسې اوازونه کوي دقسې دې اوازونه شروع کړه مثل اصوات الاشارې په شان د هغه اوازونو د لنګو اوښو حتی تر دې پورې دې جړل جړل او دا سلګۍ والې. نزل النبی صلی الله علیه وسلم چې راکوشو پیغمبر علیه السلام فوزع یده رسول الله کې خود خپل مبارک لاس علیه پاغې باندې پاغه سټې باندې لاس نو کې خودی نو بیا برقرار شوه. وقال سليمان عن يحيى آغل تکستاسو خیالو دا یحیان روایت سوک کئی محمد ابن جعفر کئی کنه مدلی محمد ابن جعفر نو آغا روایت دس روایت کئی یحیاوی چه ما تا خبر را که دانه سیبزوی لیکن دی که لک تفصیل لی سلیمان ابن یحیا دی وی اخبرنی خبر را کلی دی ما تا حفص ابن عبید الله ابن انس دا غنامه را للا دانه سیبزوی سوکو بچه سوکو آغا حفص ابن عبید الله دی نو دا عبید الله حفص چه دی نو دا دا غنو سیشو سمع جابرن او دی حفص بیا دا حدیث او ریده لیده دا چانه دا جابرن حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن سالم عن ابيه قال حضرت سالم روایت کئی د خپل پلار عبدالله بن عمر نه قال عبدالله وی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واردل د رسول الله نه یخطب علی المنبر چې هغه خطبه ویله په منبر دقه ټکې دی چې دا د ترجمة الباب سره څه شو برابر شو مناسبت راغی رسول الله خطبه ویله او سو علی المنبر په منبر او فقال وی فرمایل من جاء الى الجمعه سوک چې را ده کی د راتلو جمعې ته الکه سوک چې د جمعې منزل راځي نو فلیختصل هغه دې غسل وکي. باب الخطبه قائمه دا بله مسله ده. امام صاحب چې د جمعې په ورځ باندې خطبه وی نو دې به ودرېږي که کیناستل وله جایز دي. نو سرنامک دی باب الخطبه دا باب دی د خطبې قائمن په ولاړه خطیب صاحب چې خطبه وی نو په کارو چې دی ودرېږي. په خطبه کې دا ودرېدل دا څنګه دي ودرېدل؟ امام شافعی رحمه الله وی شرطن دا شرط دی که یو سړی خطبه وی او بلا ضرورت دی کیناسته نو ده خطبه صحیح نشوه او چې خطبه صحیح نشوه نو د جمعې مونځ هم صحیح نشو ځکه د جمعې د منځه دپاره شرط څه دی خطبه او د خطبې دپاره شرط څه دی قیام ولاړه. امام شافعی رحمه الله وی چې په خطبه کې ودرېدل د خطیب صاحب دپاره دا شرط دی خطبه بیا لکه علی صحیح کیږي چې دی په ولاړه وی او هغه ځان له دلیل دا نیسي هغه څنګه دی وترکوکه قائمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قرآن مجید کې وی چې و اذا رأو تجارتا او لهوا انفضوا الیها چې کله دوی ته تجارت مال راشي یا څه نور د لوبو خبرې راشي نو دوی ورمنډه کې هغې ته وترکوکه قائمه او تا پرېږدي چې په خطبه باندې ولاړ یې ولاړ په منبر دې څنه دا معلومیږي چې رسول الله خطبه په ولاړه ویله. حضرت امام صاحب امام مالک رحمه الله او بعض نور امامان وی چې خطبه په ولاړه شرط نه ده سنتون نه ده غره سنت ده بغیر د عذر نه خطبه په ناسته ویل نه دي په کار په ولاړه به وی که عذر و بیا جایز دي. او د هغې دپاره زموږ احناف عجیبه دلیل بیانوي چې خطبه په ولاړه باندې سنت ده شرط نه ده. حضرت کعب ابن عجره صحابي دی مسجد نبوي ته راغی چې راغی د جمعې ورځ ده مروان ابن حکم نه دی مروان ابن حکم د حضرت معاویه صاحب د طرف نه د مدینې گورنر و نو هغه خطبه ویله او قاعده په ناسته خطبه وی ده نارامه خلکو بني امیه چې په ناسته ویله نو حضرت کعب وی انظرو الی هذا الخبیث الکه دې خبیث ته ګوره چې خطبه وی رسول الله په ولاړه ویله او دی هغه د ناستې دا خبر وشوه. دقه زموږ دلیل دی چې خطبه کې ودرېدل سنت دی شرط نه دی ولې که شرط وی نو په کارو چې کعب ابن عجره اعلان کړی وی چې الکه دا خطبه دې ونه شوه او چې خطبه دې ونه شوه نو مونځ دی اومونه شو حال دا چې بیا منځو کو واپس نو معلومیږي دا خبره چې په دغه او درې دل دا دغه شو سنت شو کده پری خودل ګناګاری خو خود به شو چې خود به شو منځم کیږي پاتې شو دا ځای چې وترکو کا قائمه اده که ده دیز نه فرضیت نه بغه کیږي دا خو یو واقع ده د رسول الله چې دا هغه په جون کې داسې یو واقع شو چې هغه په ولاړه خطبه ویله او خلق لاړل نو باب الخطبت دا باب دی د خطبې قائما په داسې حال کې خطبه وی چې ولاړي وقال انس حضرت انس وی بین النبی صلی الله علیه وسلم په دا منځ کې پیغمبر علیه السلام یخطب قائما خطبه ویله په ولاړه نو رستو هغه راځي چې په ولاړه وه نو څه چلو هغه رستو به راشي وګوره هغه د یخطبو خطبه ویله قائما په ولاړه رسول الله چې خطبې ویلي دي په ولاړه عمر صاحب په ولاړه حضرت ابوبکر ټولو حضرت معاویه صاحب چې بیا کله د آخر وخت شو د هغه نو هغه بدن درون شو کمزور هم شو درون هم شو نو بیا به چې هغه خطبه ویله نو په ناسته به ویله هغه وجه دا وه چې هغه دغه کیدی نه شو ودرېدی نه شو د عذر د وجه نه خطبه په ناسته جایز ده خو چې عذر نی بیا جایز نه ده حدثنا عبد الله بن عمر القبادي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الله بن عمر غنّاف عن ابن عمر حضرت نافع دا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديث بياني قال عبد الله سيبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه ویله د جمعې په ورځ قائما په داسې حال کې چې ولاړ به و ګوره دې نه دا معلومه شوه چې رسول الله خطبه په ولاړه ویلې ده او همیشه والی پرې کړی دی پیغمبر اسلام به خطبه ویله قائما په ولاړه نو خطبه به یې وویله اوله خطبه خان ثم یقعدو بیا به رسول الله کیناست د دو خطبو په منځ کې کیناستل پکاري کنه نو بیا به کیناست دا هم سنت طریقه ده ثم یقومو بیا به رسول الله پاسېده دویمې خطبې ته اوله خطبه به یم قیامن ویله دویمه خطبه به یم قیامن ویله خو د دو خطبو په منځ کې به چې رسول الله فصل کو نو دلته به لږ کیناست او وی کما تفعلون الان انس د عبدالله بن عمر وی لکه دا تاسو چې نن سبا څنګه خطبې وایې دقسې به رسول الله وی ښه باب استقبال الناس الامام اذا خطب استقبال معنا کوي مخ ګرځول مخ کول مخ ګرځول دې ته به تاسو اضافت د مصدر فاعل ته وایخه او الامام مفعول شو الکه چې امام صاحب خطبه شروع کی کنه نو بهترین طریقه دا ده چې مخ امام ته وګرځوي امام چې خطبه وایي نو بهترین طریقه دا ده چې مخ امام ته وګرځوي مخ په قبله م کینی اسې کینی خو مخونه داسې وګرځوي خو دا لیکه چېرې بیا خطبې سره متصل صفونه سمېدل او که نه سمېدل بس بیا دغه کې کینی صفونه کې کینی خیر دی خو مخ دغه ته ګرځوي امام ته ځکه دغه ځای کې د امام باندې د الله تعالی د طرف نه خیر او برکت راوریږي څومره چې ستاسو توجه امام ته وي الله به د هغه په خولې باندې د حکمت خبرې راوباسي دې کې خو نشته او زما هغه کتاب کې سرنامه لږه اوږده ده هلته کې داسې دی چې مخ کول د امام خلکو ته او د خلکو مخ کول دغه ته امام ته نو بابو استقبال الناس دا باب دی د مخ کولو د خلکو چې خلق مخو ګرځي او چاته وګرځي الامامه امام ته کله اذا خطب چې کله امام خطبه وایي ته مستحب طریقه دا ده چې امام خطبه وایي چې قوم ده ته مخو ګرځي په صفونو کې دي کینی په خپلو ځینو کې خو مخ به دغه ته ګرځول امام ته واستقبل ابن عمر او مخ وګرځو عبدالله ابن عمر و انس او انس الامام امام تا داوم دل راش عبد الله بن عمر یورز راغی جمعات تا او چه کل منزو که منزن پس بیا امام راغی خود بیتا چه امام راغی نو بس دی ورغی و مخامخ و تکین اساسی بیو تکتل مخو گرزو عبد الله بن عمر او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ الامام امام تا حدثنا مغازون فزادة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع حضرت عطاء بن يسار مشهور تابعي دي انه سمع ابا سعيد الخدري دوارد ابو سعيد خدرينا تسويل الويشان ولا صحابي دي انصاري دي خپل نوم دي ده حضرت سعد بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله پیغمبر جلسا اغا کین است ذات یومین یورز علل منبر په منبر وجلسنا حوله من داغه نه چاپیره کین استو غالبا دا د جمعه خطبه نه و دا س نور بیانو نو چې نور بیانو نو من ته چاپیره کین استو نو دا چاپیره ته دل کین استو چې مخ دغه تی رسول الله تی باب من قال فی الخطبه بعد الصناء اما بعد دا یو بیل دغه دی امام صاحب لپکارو چې خطبه وی نو اول دې د الله حمد او تعریف وکي نو بیا دې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووی نو بیا دې ووی اما بعد اما بعد دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مستحب طریقه دا ده صحابه کرامو به چې وی څومره اکابر تیر شوي دي ټول په خطبه کې اما بعد وی اول د الله صفت بیا پر رسول الله باندې درود نو بیا رستو خپل مقصد بیانای نو د درود شریف او د سنا او د خپل مقصد کې چې فصل وینو اما بعد پس د سنا د الله نه د درود د رسول الله نه پس اوسو د کېږي ما وکې دې ماته د سیو تو اما بعد پس د دین من قال فی الخطبه هغه څوک چې هغه وی په خطبه کې بعد سنا ای پس د سنا نه چې د الله تعریفونه وکي نو د هغې نه پس چې دی مقصد شروع کوي نو وی اما بعد پس د سنانه رواه اکرمه د دې حدیث روایت کړی دی حضرت اکرمه عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن عباس نه واغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوم په دې باب کې به ته دا حدیث مکمل تفصیل راشي ښه دلته خو حدیث نه دی ذکر کړی دی ته به وروسته مکمل راشي ده اوم دې باب کې وقال محمود حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن غلوه قال اخبرني فاطمه بنت زين عن اسماء بنت ابي بكر دا هشام بن عروه دا حضرت عروه بن زبير زويده خان دي وي اخبرتني فاطمه بنت المنذر وي ما تخبر را کړي دي فاطمه بنت المنذر ګوره هشام شاگرد دي او فاطمه بنت المنذر استاذه ده ګوره دا مدلی ده د ښځه ده ښه دا فاطمه بنت المنذر دا د حضرت هشام ښځه ده نو دلته کې نغلې دا خاون شاګرد دی او ښځه استاذه ده بالکل دا صحیح ده دا منذر چې دی دته خلک وایي منذر ابن زبیر ابن عوام دا د عروه او د عبدالله صاحب نغه دی رور دی نو مطلب شو چې د هشام صاحب تره دی او دا فاطمه د ده د تره لورم ده او د هغه له ښځه یم ده عن اسماء بنت ابي بکر او هغه روایت کوي د خپل نیانه چې هغه اسماء بنت ابي بکر ده اسماء چې هغه د ابو بکر صدیق لور ده قالت دا وی دا اسماء وی دا مخکې تیر شوی دی دخلتو علی عائشه زورننه وتم حضرت عائشه ته اوس په جمعات کې بیرته ما جمع ولاړه ده چې ورلم حضرت عائشه بیبی هم په منځ ولاړه ده جمعات کې حیران شوم چې یره به دا خو نه ماسپخین دی او نه مازیګر دی او نه سبی دی او په مسجد نبوي کې جمع ولاړه ده والناس یصلون او خلقو چې دی په جمعات کې مونږ کو نو قلت ما وی حضرت عائشه بیبی ته چې دا څه چلو شو ما شان الناس صد کار د خلکو دا څه چللی نو هغه په مانسه کې و هغه داسې وکړې لکه پاس خو وګوره که نه. فاشارت اسه کې نور تور شوی و، نور تندر نیولی و. فاشارت براسها، نو حضرت عیشی اشاره وکړه په خپل سر الی سماع اسمان ته. نو فقلتو ما ورته ووی چې خا نور تور شوی دی. نو دا د نور تورېدل چې دی آیتون، دا یو نښه ده، یو نشانه ده چې په دې باندې الله تعالی خپل بندگان یری. آیتون دا یو نښه ده، یو نشانه ده. نو هغې راته مازه کې وی فاشارت، حضرت عیشی اشاره وکړه براسها په سر باندې د څه شي، ای نعم یعنی او خا. قالت اسما بی بی وی رسول الله ډیر اوږد مونځ وکړه. فاطواله رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو اوږد که مونځ رسول الله، خو څومره اوږد که؟ جدا ډیر، بې اندازې اوږد وکړه. حتی تر دې پورې ما امنیت تړلی و چې تجلانی الغشیو چې راغله په ما باندې بیهوشي، پټ که ماله بیهوشه په ما باندې بیهوشي راغله. لسنې بنی آدم کمزوري وي، نو چې ډېر ولاړې سر پې وګرځي، سترګې پې تورې شي، نو راغله په ما بیهوشي. ویلا جنبی قربتن، او زما خوا ته یو ګوډی و، فیها ماءن په هغې کې اوبه وې. ففتحتها ما هغه کلوک، او فجعلت اصب منها، او زه شروع شوم چې ما اوبه راړولې د دغې ګوډي نه، علا رأسی په سر باندې، چې دا بیهوشي مې دغه شي ختمه شي، لږ داسې سر را باندې دروند شو. خیر رسول الله مونځ وکړه. فانصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، را وګرځېد رسول الله د مانځه نه، سلام یې وګرځو. وقد تجلت الشمس، او حال لا دی چې روښانه شوی انور، هغه کم تندر چې نیولې و هغه ختم شو، روښانه شوی انور. فخطب الناس، رسول الله خطبه وویله خلکو ته، بیان یې وکړه خلکو ته. د خطبې طریقه دا وه چې فحمد الله، رسول الله د الله حمد وی، بما په هغه الفاظو، هو اهله چې رسول الله د هغې لایق و، چې الله د هغې لایق و. رسول الله د الله حمد وی بما په هغې الفاظو، هو چې دغه الله اهله د هغې لایق و، د الله حمد یې ووی. او ثم قال، بیې ووی چې خپل مقصد شروع کو، نو بیې ووی اما بعد. ګوره دا دې راغی که نه، چې رسول الله به خطبه ویله، نو اول بیا د الله ثنا وویله، ثنا پسې بیې څه ووی؟ اما بعد. مړه زموږ نه لانجه جوړه شوه چې دا اما بعد یې ووی، دلته بار ښځې وې کور کې، هغوی شور جوړ کړ. دا اسما بی بی وی، قالت حضرت اسما وی، و لغته، که دا غین زور وایه لغته، او که دا غین زیر وایه لغته، شور کول لغت چوته وی. و لغته نسوتون، او شور جور که بعضی خزو من الانسواری، چه اغا دا انسوارونو اسی اپلو خزی ناستی وی، اغوی شور جور که، دا دوی پا طبیعت که دا شور دی. نفن کفعتو، نزور توشم الیهن، اغویتا دا سی مخمی ورو گرزو، دا سی ور توشم اغویتا چه چه بشه دا سی کوئی. فن کفعتو، زور توشم الیهن اغویتا، مخمی ور تو که بی بی سشی لده مخ ور تو که، لی اسکی تا هن دا دید پارا چه زدوی چپ کما. ما اغو ته خبره شوه، دلته مې د رسول الله خبره وانورېده چې د څه ووي. فقلت لعائشه، نو ما حضرت عیشی بی بی ته ووی چې دا وختي چې زما ښځو ته خوا فکر شو، نو رسول الله څه ووي؟ فقلت لعائشه، ما ووی حضرت عیشی ته چې ما قال رسول الله څو فرمایل. نو قالت حضرت عیشی راته ووی چې قال رسول الله ووی. دا ګورې، د الله پاک کله ناکله په انسان باندې مختلف حالات راولي، کله ناکله په انبیاو باندې مختلف حالات راولي. وی ما من شیئن، نشته د یو شی، لم اکن اریته، چې ما ته هغه نو ښودلی شوی، الا وقد رأیته، مگر ما غا اولی ده فی مقامی هازا پدی زیکی جنت دوزخ لا ترو سپوری میلی دلینو الله را باندې دا ټولې دروازې را کولاو کړې او دقه سره ته جنت او دوزخ کار کړل. خا ما من شیء نشته دی یو شی لم اکن اریته چې ما ته نو ښودلی شوی هغه الا وقد رأیته مگر ما ولیده فی مقامی هذا په هغه ځای زما کې چې دا دی حتی الجنت تر دې پورې چې د جنت منظر م راته ښکاره شو و النار او د اور د دوزخ منظر م راته ښکاره شو و انه قد اوحی الی او یقینا وحی وکړی شو ما ته چې دا مونږ په قبر کې کیښودی شي نو بس دا نه چې خلاص شو قبر ګورې بیا هغه ډېر سخت د امتحان ځای دی. وایي وحی وکړی شو ما ته چې انکم تفتنون چې بېشکه ستاسو به امتحان کولی شي فی القبور په قبرونو کې دا ستاسو چې څومره زندگی ده د دې به دغه ځای کې بس پړتاله ورسو کیږي چند پړتال تاسو چې تفتنونه ستاسو به امتحان کولی شي فی القبور په قبرونو کې څنګه مثل رسول الله کم تکې ویلی دی مثل او قال یا داسې وایي چې قریبا نږدې من فتنة المسیح الدجال هغه فتنې د مسیح دجال ته یعنی اصلي کې داسې دی یو روایت کې داسې دی مثل فتنة الدجال په شان د هغه فتنې او د امتحان د دجال یا دسی وی چې قریبا من فتنة المسیح الدجال بالکل د مسیح الدجال چې کومه فتنه ده هغې ته دا نږدې ده. څنګه سړی قبر کې کیښودی شي تاسو ویلي ملائکې ورته راشي فیقعدانه راکینی ورته وی مر ربک ما دینک دا دوه پوښتنې تی وشي نو بیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه وشي. ښه یؤتا احدکم راتلل وکړی شي یو ستاسو ته چې قبر کې کیښودی شي نو راتلل وشي یو ستاسو ته دا ملائکې ورته راشي فیقال له نو ده ته وویلی شي چې ما علمک څه دي ستا معلومات بهذا الرجل په دغه سړي دغه سړی چې دا دنیا ته راغلی و او زما دین دې خلکو ته بیان کړ او دا تمام مسلمانان دغه د سنتو تابعدارو د دغه باره کې ته څه وې دا څوک و ما علمک څه دې ستا معلومات بهذا الرجل په دې سړي خو ګورې د قبر داسې زندگی ده چې هغه په دې نه کیږي چې دلته هر څه یاد کړي هلته به بیا وې هغه په اعمالو کیږي په اعمالو که تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبتی دا هغه قدر کې دا هغه اتباع کې دا هغه د سنتو قدر کې دا هغه د طریقو قدر کې نو هلته به خود به خود بیا جواب اسانی خو که نه ته دا هغه د طریقې نه پیژنې دا هغه اتباع نه کې نو که شل ځله یاده کې چې زه به ورته ویم چې هغه د الله بنده او د الله رسول و هلته به د نر سیری نو بهذا الرجل په دې سړي باندې ستاسو معلوماتو چې دا څوک و مراد د دې سړي نه رسول پاک دی فاما المؤمنو هر چې مؤمن کس دی دا ټکې څنګه وایي مؤمن او قال یا داسې وایي الموقنو چې د چا یقیني په رسول الله شک هشام هشام د حدیث بیانې کنه نو هشام دلته شک دی چې استاد صاحب ما ته خپلې ښځې استازه ده چې هغې ما ته مؤمن ویلی دی او که موقنون ویلی دی فیقولو دغه مؤمن به ورته ووایي ولې څوکو ټول ژوند هم د هغه په طریقه تیر کړی دی نو زه به یې پیژنم نه هو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله رسول دی هو محمد صلی الله علیه وسلم او نوم دغه حضرت محمد دی جاءنا دغه پیغمبر مونږ ته راتللی کړي و بالبینات په دلایل واضحه او سره والهدا په هدایت سره فآمنا به مونږ په هغه ایمان راوړو و اجبنا او دغه د دعوت مونږ قبول کړو واجبنا او داغه دعوت هم قبول کو واتبعنا او منګه تابعداري وکړه داغه وصدقنا او منګه چې دی داغه تصدیق وکړه چې په سر سترګو دې منو داو وی خا مړو دشه اسیم د خوب او وستې خدای دې په خیر کا فیقال له نو ده ته به وویلی شي چې نمو اودشه صالحا روغ جوړ تا ته به څه تکلیف نه رسي صالحا روغ جوړ مونږ ته دا پته لګېده چې تا ټول ژوند په حدیثو کې تیر کړی و مونږ له به دا جواب راکې قد کنا نعلمو مونږ ته دا معلومه وه چې ان کنت لمؤمنا ان کنت لمؤمنا چې یقینا یې ته مؤمن بیهی پا دغی رسول الله و اما المنافقو او هر چه منافق ده چیسی پا خلی بانده وی نور اتباعی نکی اویل مرتاب یادسی وی چه شک کون که شک که هشام پا ده دو الفاظو که هشام شک کرده فیقال له ده تبویلیشی ما علمو کاسد استا معلومات به هزار رجل پا بارد ده سری که فیقول دی به ویز څه خبر یم لا ادری زه نه پوهېږم سمعت الناس ما اورېدلی و د خلکو نه یقولون شیئا چې هغوی به څه شی وې او هم تیری چې اسې وې فقلتو ما به م وې قال هشام هشام وی چې ما ته خپلې استاذې بیان کوو چې فلقد قالت لی فاطمتو ما ته اوې خپل استاذ فاطمی چې فاوعیته هغه خبرې ما یادې کړې دي چې هغه رسول الله وی چې را دې منافق ته به کوم الفاظ ویلی شي نو فاوعیته و ما یاد کړې دي خودنه یا ایر دي یا څه چل دي هغه الفاظ پوره نه بیانوي غیر انها ذکرت خو دومره ده چې دې فاطمې به ذکر کو د دې ما یغلظ علیه د هغې چې کومه سختي کولی شي په ده باندې دا سخت سخت الفاظ دا به ورته دا ملیکي ووایي چې ته داسې وي او ته داسې وي ښه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو غاسم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حسن بصري رضي الله تعالى عنه وي چې حدثنا عمرو بن تغلبه مونږ ته حدیث بیان که خپل استاز عمرو بن تغلب دا صحابي دی ښه استاد را روان دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول اوتیا بمال هغه ته راوړلې شو مال دې ته اوس ګوره دې حدیث ته ښه چې سوچ او فکر زمونږ درست شي رسول الله ته راوړلې شو مال یو ځای کې راځي د بحرین نه راغې د بحرین نه بې اندازې مال راغې او قال یا داسې وایي چې بشیئن په یو شي نو رسول الله ولګېده فقسمه هغې تقسیم کړه په دې خلکو باندې هغه مال تقسیم کړه فآتوا رجالا رسول الله ورکه د دې مال نه رجالا ډېرو سړو ته بعضې سړو ته یې دا مال ورکه و ترکا رجالا او پری خودل بازی سړی بازو لی اغا مال ورکا بازو لی مال ورنکا فبلغه نو چه دا چال ورنکا دا خپشو چه یر رسول منگ خنیو خرابیو که سچل لی چه دغا خلکو لی ورکر دی خوخ دی او منگ لی رانکا منگ خوخ نیو کسه چلی نو ما به دې ته اوسو ګورئ فبلغه رسول الله ته ورسېدله دا خبره چې ان الذین ترک هغه خلک چې رسول الله هغوی پرېښودل او هغوی ته شی ورنه کړ نو عتبو هغوی ناراضه دي رسول الله ته دا خبره ورسېده چې دې کومو خلکو ته ما شی نه دی ورکړی هغوی ناراضه شو نو فحمد الله رسول الله سم دوی راغون کړه او د الله حمد وی ثم اسنا علیه او بیا صفات د الله وکړه او ثم قال بی وی اما بعد ګوره ټکی دلته راغی ترجمة الباب سره دا برابر شو. فول خدایم په خیر کې رسول الله چې چاته شی ورکي او چاته شی نه ورکي دا معیار د محبت او د غیر محبت نه دی. چیرې د چا سره د رسول الله مینه ای هغې ته ورکي، او چې د چا سره د رسول الله مینه نه هغې ته نه ورکي. خبره الټه ده. چې په چا باندې د رسول الله اعتماد نی هغوی لی ورکي، او چې چا باندې د رسول الله اعتماد یي هغوی لی نه ورکي. په چا اعتماد نی چې که دې لی ورنه کړم دا واپس تختي د مسلمانېدلو نه، نو هغه لی ورکي. او چې په چا د رسول الله اعتماد یي چې د ده ایمان پوخ دی او دا داسې دی هغه لی ورنه کړي. دا قصې ګورې د الله فیصلې دي. ښه، دا بزرګان نه دي. دوی وایي الله تعالی چې د چا سره مینه پیدا شي نو ګورې دا به درته راشي. دا نه چې نن زه غریب یم د الله خوښ نه یم، یا نن زه مالدار یمه د الله خوښ یم. ګورې دا مسله ده. وایي الله تعالی خپل دوستان د دنیا نه داسې ساتي لکه ستاسو چې خوږ ګوته یو درس نه ساتې بچ کوي. دا چې په چا باندې اعتماد نه وي یاره که دله مال ورنه کړو دا بیا خرابیږي، نو هغه لی ورکي. او چې چا باندې اعتماد یې هغه لی نه ورکوي. ښه، ثم نو بیا څه وایي؟ انی اوتی رجلا، زه ورکوم مال یو سړي ته، و ادع الرجلا، او پرېږدمه بل سړی، یو لی ورکم بل لی ورنه کړم. والذي ادعو، هغه کس چې زه پرېږدم ورنه کړم. والذي ادعو، هغه کس چې زه پرېږدم، احب الي، دا ما ته محبوب وي، من الذي، د هغه کس نه اوتی چې زه ورکوم وته. نو بیا صاحب ولې ورکې؟ وایي ده باندې مې اعتماد نه که نه په دې بل مې اعتماد یي. ولكن اوتی اقواما، لیکن زه ورکوم خلکو له. دا ولې ورکوم؟ لما ارى، د وجه د هغې نه چې زه وینمه، فی قلوبهم، په زړونو د هغوی کې، من الجزع، پریاد، دوی کې صبر نی که شی ور نه کړم بیا پریادونه کوي. والهلع، حرس، د هغوی حرس یي نو ور یې کړم. او پاتې شو دا نیکان خلک، دا څنګه دې مدلی و اکیلو شابسې وکاله یکیلو، د دې معنا دي سپارل، لکه وعدا یعدو کې هلته به وایې اعدو. و اکیلو، دا وکاله یکیلو دی. ښه، و اکیلو، او زه سپارم، زه سپارم اقوامن، بعضې خلک چې دا مخلص دي، الی ما جعل الله، هغه څیز ته چې الله کم پیدا کړی دی. فی قلوبهم، د دوی په زړونو کې، هغه زړونو کې بې پروایی، مالدار زړونه ماړه دي، د ایمان رڼا پکې ده. من الغنا، چې هغه مالداري ده، ول د زړه مالداري. والخیر، او خیر دی، فیهم، په دوی کې. والخیر، او خیر دا فیهم رستو دی. رسول الله وایي په دغه کسانو کې چې قابل اعتماد خلق دي، یو پکې دا راوي خیخه دا عمر ابن تغلب، فیهم، دا د رسو سره لګوي، او په دغه ډله کې چې دا زما په اعتماد دی، نو یو پکې څوک دی؟ عمر ابن وایي که نه تغلب دی، دا راوي. اوهو، یا عمر ابن تغلب وایي په خدای قسم چې د رسول الله زما په باره کې دا کومه خبره وکړه چې د دې په بدله کې دا د دنیا ټول سرو خان زما شي، دونه به خوشحاله نه شم لکه چې رسول الله زما باره کې دا خبره وکړه. فوالله، قسم په الله، ما احبو، زه نه خوښوم، انلی، چې وي دي زما دپاره، بی کلمتې رسول اسلام، دا بی دپاره د بدلیت تخه، زما دا خوښه نه ده چې زما دپاره دي بی کلمتې رسول اسلام په بدل د کلمې د رسول الله کې حمر النعم، سروخان. دا زما نه ده خوښه چې د دې په ځای ما ته رسول الله دا سره سروخان را کړی وي. یقین وکړه چې ټوله دنیا به په دا یو خبره قربان کړم. زه بس دی. ملک جان سنگی.